بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، مختصر حمد و صلاة کے بعد اس فقیر عقیل نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی حصول برکت کے لیے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ وعلی آلہ افضل صلاۃ و تسلیم کے صدقے تو ہے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، جو آیت میں نے تلاوت کی اس کی تفسیر تو مراد نہیں ہے، بلکہ اولیاء اعظام کی شان میں اللہ تبارک و تعالی نے جو آیت نازل فرمائی وہ تلاوت کی. آج ہماری غرض و غایت ہے، آپ کے علم میں ہوگا رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو گیا. اس رجب شریف میں ایک سب سے بڑا معجزہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ عطا ہوا کہ آپ نے معراج شریف کا سفر فرمایا، اور طبقا عن طبق آسمانوں پر گئے، سدرہ تک پہنچے، عرش پر پہنچے، یہاں تک کہ قلعہ مکان گئے، اور اللہ تبارک و تعالی کا دیدار اپنی سر کی آنکھوں سے کیا. اللہ تعالی نے اس مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا. پھر جب آپ اسلامی کیلنڈر اور تاریخ دیکھیں بے شمار بزرگان دین کا وصال اس مہینے میں ہوا اور دنیا بھر میں ان کے صاحب سلسلہ ان کی یاد مناتے ہیں، لیکن اس رجب شریف میں 6 تاریخ کو بالعموم عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت اور بالخصوص پاک و ہند بر صغیر کے عظیم شخصیت سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور ان کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے ہند غیر منقسم ہندوستان یعنی پاکستان ہندوستان جتنے لوگ بستے ہیں ان میں اکثریت ایسے حضرات کی ہے کہ جنہیں حضرت خواجہ غریب نواز نے مسلمان کیا اور ان کی اولاد سے یہ پاک و ہند میں لوگ پائے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سینکڑوں برس ہندوؤں کی حکومت رہی، مسلمان جب وہاں پہنچے تو مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور لاکھوں حضرات نے حضرت خواجہ صاحب رضی اللہ عنہ کے دست حق پرست پر جب اسلام قبول کیا تو اب ان کی اولاد پھر ان کی اولاد ان کی اولاد کتنے پوچھتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو وصال فرمائے 800 برس ہو چکے۔ اس 800 برس میں جنہیں خواجہ صاحب نے اسلام قبول کیا کرایا وہ آج ان کی اولاد کیا ہوگی، امن کہا جاتا ہے پاکستان کی آبادی 16-17 کروڑ کی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً ہندوستان میں مسلمان 24 کروڑ کے قریب، اور ہم مشرقی پاکستان کو لگا وہاں بھی مسلمانوں کی تعداد 15-16 کروڑ سے کم نہیں۔ ان سب پر حضرت خواجہ غریب نواز کا اور ہم جو یہاں موجود ہیں ہم سب پر احسان ہے کہ ہم سب کے آبا و اجداد نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا اور جن کی اولاد سے ہم۔ مشکا شریف میں باب الاحتسان میں یہ حدیث آتی ہے کہ جب آدمی کسی نیکی کو جاری کرے اسے ثواب ملتا ہے اور اس پر عمل کرنے والوں کو بھی ثواب ملتا ہے، اور پھر سب کا ایک ایک ثواب پھر اسے ملتا ہے کہ جس نے اس نیکی کا اجرا کیا یا نیکی کو جنم دیا یا نیکی کو جاری کیا۔ اسی طریقے سے اس کا الٹ، کسی نے برائی جاری کی اسے بھی گناہ ملے گا، جو اس کے مرتکی کرنے والے اس کا ارتکاب کرنے والے ہیں اسے اپنانے والے انہیں بھی گناہ ملے گا، اور ہر ایک کا ایک ایک گناہ پھر اسے ملے گا جس نے وہ برائی ایجاد کی۔ اب اس کی روشنی میں حضرت خواجہ صاحب نے جنہیں مسلمان کیا اور اس کے بعد آج 800 برس گزرنے کے بعد جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں تو کروڑہا تعداد مسلمانوں کی ہے، تو حضرت خواجہ غریب نواز کو کتنا ثواب مل رہا ہوگا جتنے لوگوں کو آپ نے مسلمان کیا۔ یہ تو اندازہ ہے اس کا۔ اب آئیے حضرت خواجہ صاحب کی زندگی پر بڑی مختصر گفتگو۔ ہر پہلو اتنا وسیع ہے کہ اس کو اگر اختیار کیا جائے تو بہت وقت لگے گا۔ خواجہ صاحب کے ہندوستان پہنچنے سے پہلے کا ماحول اور اس کے بعد میں سلطان محمود غزنوی کے تابڑ توڑ حملے ہندوستان پر، اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ ہندوؤں نے دوبارہ ہندوستان پر قبضہ کر لیا، اور پھر اس کے بعد شہاب الدین غوری نے اپنے جوہر دکھائے، پھر دوبارہ ہندوستان کو فتح کیا، اور پھر اس کے بعد ایک اسلامی دور شروع ہوا، پھر شاہان مغلیہ کا دور شروع ہوا، یہاں تک کہ تقریباً 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کرنے کے بعد بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں ہندوستان انگریزوں نے لے لیا۔ پھر اس کے بعد 1947 میں دوبارہ مسلمانوں کو حکومت ملی، اس معنی کر کہ ہندوستان تقسیم ہوا، اکثریت حصہ ہندوؤں کو مل گیا، اقلیت کے حصہ مسلمانوں کو ملا۔ پھر اس کے بعد مسلمان دو گروہ میں بٹ گئے، ایک مشرقی پاکستان، ایک مغربی پاکستان۔ یہ پھر حصے بکرے دوبارہ ہوئے۔ ایک بہت بڑی تاریخ ہے جس میں کچھ اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، ان کو ہم صرف نظر کر کے حضرت خواجہ صاحب کی کچھ ایسی باتیں آپ کے ذہن میں ڈال دیں کہ صرف آپ کو اتنا تعارف ہو جائے کہ یہ خواجہ غریب نواز ہیں، تو کیا ان کے احسانات اور کیوں لوگ ان کو مانتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ جب آدمی کو شہرت دوام آخری عمر میں ملتی ہے تو بچپن کے واقعات سے کوئی واقع نہیں۔ مورخین حضرات نے اتنے آپس میں اقوال ہیں، خود اس کے خلاف ایک کتاب ہندوستان میں کسی صاحب نے لکھ دی کہ دیکھیے خواجہ صاحب کی سیرت پر فلاں تو یہ کہہ رہا، فلاں یہ کہہ رہا، فلاں یہ کہہ رہا۔ اس کی وجہ یہ کہ بچپن میں ان کے واقعات اتنے مشہور نہ ہونے کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوتا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق حضرت خواجہ غریب نواز سجستان اور سنجر میں پیدا ہوئے۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ لفظ سنجر نہیں بلکہ سجس ہے، اس لیے کہ اس کو سجستان کہتے ہیں، تو یہ سنجری نہیں بلکہ سجزی، یہ ان کی مشاغافیاں ہیں، ان سے غرض نہیں، وہاں آپ پیدا ہوئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ابتدائی تعلیم آپ نے سنجر میں پائی، اور ایک روایت سے پتہ لگتا ہے کہ تقریباً 15 سال یا اس سے کم عمر میں ماں باپ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ پھر دوسری بیرونی تاریخ دیکھا جائے تو خواجہ غریب نواز کے ولادت کے وقت میں ایک بہت بڑا فتنہ دنیا میں کھڑا ہوا، جیسے ہلاکو خان، چنگیز خان کے فتنے تھے، تو یہ فتنہ تھا تاتاریوں کا۔ تاتاریوں نے جب مسلم ریاستوں پہ، حکومتوں پہ قبضہ کیا، بے انتہا خون بہایا مسلمانوں کا، لاکھوں کتابیں جو ہیں، بھائی اس کا خیال کیا کرو کہ سب سے آخری میں آ کے اب اگلی صف میں آ جائیں، یہ ظلم ہے، لوگوں کے کندھے پھلانگنا بہت بڑا گناہ۔ کئی دفعے ہم منبر پر یہ کہہ چکے، تو آپ کو اگر جلدی آنا ہو تو پہلے آئیے، جو بزرگ بیٹھے ہیں یہ ان کا کیا فائدہ ہوا آنے کا، کندھے پھلانگنا بہت بڑا گناہ، آئندہ خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے، بڑی مہربانی آپ کی۔ درود شریف اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد امام دین الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلات و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیے، جب صفیں درست ہوں تو صفوں میں آ جائیے، بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ تاتاریوں کا فتنہ جب ہوا، ہزاروں مشائخ، علماء، محدثین قتل کر دیے گئے، لاکھوں کتابیں جلا دی گئیں یا دریا برد کر دیے گئیں۔ ایک امتحان کا زمانہ تھا مسلمانوں، آپ جانتے ہیں ہماری آپ کی آنکھوں کے سامنے جب لوگوں کی عزتیں لٹتی ہوئی نظر آئیں، مشائخ قتل عام، دینی کتابیں جلا دی جائیں یا دریا برد کر دی جائیں، اور اس قتل عام کو دیکھ کر ایک انسانی فطرت ہے کہ آدمی کا جی دنیا سے اچھاٹ ہو جاتا ہے کہ دنیا تو بالکل بیکار لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کبھی بھی آدمی مر جائے، کیسے لوگ مر گئے۔ سو خواجہ صاحب رضی اللہ عنہ کا دل دنیا سے اچھاٹ ہو گیا۔ یہ میں مختلف روایتیں اور اس کے سب کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں۔ بہرحال آپ نے سجستان سے یا سنجر سے ہجرت کر کے آپ بغداد شریف آ گئے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے والد گرامی بغداد شریف تب آپ کے ساتھ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مزار سے متصل ایک بہت بڑا قدیمی قبرستان. کتنے اللہ کے ولی اس میں آسودہ حال اور کتنے اللہ کے ولی اس میں آرام کر رہے ہوں جس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. ہمارے سلسلہ غوثیہ کے حضور غوث اعظم کے اوپر کے جو بزرگ ہیں حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ عنہ ان کا مزار بھی وہیں پایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ وہاں ایک مزار ہے اور وہ حضرت خواجہ غریب نواز کے والد گرامی کا مزار. آپ کے والد گرامی کا نام غیاث الدین حسن اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ان کی کنیت ام الورا اور ان کا نام مہنور اور ایک روایت کے مطابق مہنور فاطمہ تھا حضرت خواجہ غریب نواز کی والدہ ماجدہ کا نام. یہاں آنے کے بعد میں ایک باغ تھا جسے روزانہ سینچا کرتے اور وہ باغ ہی آپ کا ذریعہ معاش تھا. اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندوں پہ کرم فرمائے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ ایسا رونما ہو پھر اللہ تعالیٰ کے بندے دنیا کو ترک کر کے اللہ اللہ میں لگ جاتے ہیں. یہ تقریباً سیرت نگاروں نے اس واقعے کو بیان کیا کہ حضرت خواجہ جو ایک اللہ کے نیک بندے کے گھر میں پیدا ہوئے شروع ہی سے اولیاء سے الفت اور محبت تھی. کہتے ہیں بغداد کے ایک مجذوب بزرگ تھے جن کا نام ابراہیم قلندری بتایا جاتا ہے لیکن جب تحقیق کی جائے تو لفظ قلندر یہ کوئی تصوف کی کوئی اصطلاح نہیں بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ ہندوستان کی تہذیب میں بندر کے نچانے والے کو قلندر کہتے. البتہ اقبال نے اہل اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے اپنے کلام میں اور اس نے قلندر سے مراد اللہ کا نیک بندہ اور اللہ کا ولی لیا. بہرحال ایک تحقیق میں ان کا نام تھا حضرت محمد ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی. قندوز کوئی شہر رہا ہوگا جہاں کے آپ رہنے والے اس لیے قندوزی کہلائے. یہ بزرگ مجذوب تھے اور ننگے پیر گھومتے ننگے سر گھومتے اپنے حال میں رہتے. اچانک ادھر ادھر کا دورہ کرتے ہوئے خواجہ صاحب کی باغ میں آ گئے. خواجہ صاحب جو اللہ کے نیک بندوں سے بڑی محبت کرتے انہیں دیکھ کر فوراً ہاتھوں ہاتھ لیا اپنا کندھے سے رومال لے کر اسے بچھایا اور بچھانے کے بعد ابراہیم قندوزی کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد جو کچھ پھل تھے باغ میں وہ سب ان کے آگے رکھ دیے. وہ مجذوب تھے کچھ کھایا کچھ پھینکا اور اچانک جلال میں کھڑے ہو گئے. ارے کھڑے ہونے کے بعد اپنی جھولی میں ہاتھ ڈالا. یہاں دو روایتیں. ایک روایت تو یہ کہ کوئی کھلی کا ٹکڑا تھا جو ان کی جیب میں تھا تھیلے میں. تو ایک روایت یہ ہے کوئی سوکھی روٹی کا ٹکڑا تھا اس کو خواجہ صاحب کے ہاتھ میں انہوں نے دے دیا. ہمارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک بزرگ کا عطیہ دیکھ کر بغیر تردد و تکلف کے اسے تناول فرما لیا. وہ روٹی کا سوکھا ہوا ٹکڑا ایسا کیمیا ثابت ہوا کہ خواجہ صاحب کے پیٹ میں پہنچنے کے بعد اچانک دنیا ان کی بدل گئی. مزید دنیا سے جی اچاٹ ہو گیا. باغ اور پنچکی فروخت کر دی اور اس کے بعد میں ابتدائی تعلیم تو آپ پا چکے تھے لیکن اس کے بعد علوم میں دینی حاصل کرنے کے لیے نکلے اور عزم مصمم یہ تھا کہ بغیر علم کے اللہ تبارک و تعالی کو پانا یہ مشکل ہے. محترم حضرات ایک تو علم وہ ہے جو ہم اور آپ تھی کہ نماز پڑھ لیتے روزہ رکھ لیتے مگر علماء نے فرمایا پورے علوم دینیا کا حاصل کرنا مسلمانوں پر فرض کفایہ. یعنی پوری برادری قبیلوں میں سے کچھ لوگ ہر آدمی تو مبلغ نہیں بن سکتا ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا ہر آدمی علامہ نہیں بن سکتا کچھ لوگ اپنے میں سے نکلیں اور وہ دین کا علوم حاصل کریں تاکہ وہ اپنی برادری اپنا محلہ اپنے گاؤں میں اسلام کی آبیاری کریں اور اسلام کو زندہ کریں. یہ ہر قبیلے پر فرض کفایہ، جس سے اب ہم سب کے سب بالکل آری ہو گئے، غالباً سب کو ہم نے بھلا دیا. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ہماری یہاں ایک نماز جنازہ آیا، میں نام نہیں لیتا، بہت بڑی برادری تھی، نماز جنازہ ہم نے پڑھائی، مرحوم کے بیٹوں نے ہم سے کہا، وہ سنیے آپ، بات تو بہت مختصر، لڑکوں نے کہا کہ مولانا کوئی آدمی ایسا ہے جو قبرستان ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ مردے کو دفنانے کے بعد، ہمارے والی کو دفنانے کے بعد وہ فاتحہ پڑھ دیں. میں نے کہا ہم آدمی تو آپ کو بھیج دیں، ہم نے مؤذن صاحب کو بھیج دیا کہ آپ ساتھ چلے جائیے، میری خاطر تکلیف کریں، میں بیمار آدمی، آپ چلے جائیے، تقسیم جب ہو جائے تو فاتحہ وغیرہ پڑھ لیجیے. ان کو ہم نے روک لیا، سب جب چلے گئے ان سے ہم نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی پوری برادری میں کوئی اتنا بھی پڑھا لکھا آدمی نہیں کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو جائے تو فاتحہ پڑھ لے، یا کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھا یا اس کی فاتحہ کر دے. ساری برادریوں کو کھنگال لیجئے، کوئی آپ کو نہیں ملے گا، غسل کرنے والا نہیں ملتا، مردہ نہلانے والا نہیں ملے گا آپ کو، قبر کھودنے والے اگر نہ ہوں تو آپ قبر نہیں کھود سکیں. اور اگر ایسے حالات رہے، اقبال نے ایک جملہ کہا کہ مسلمان اسی طرح بتدریج زوال پذیر رہے، زوال کا شکار رہے، تو ہوگا یہ کہ آئیں گے غسال چین سے، کفن جاپان سے. مردہ کے غسل دینے والے کو چین سے بلایا جائے اور کفن دینے والے کو جاپان سے بلایا جائے. یہ عزیزان گرامی ہماری غفلت. حضرت خواجہ غریب نوازی نے تمام اولیاء کا نقطہ نظر یہ تھا کہ سب سے پہلے علم حاصل کیا جائے، جو آج ہم سمجھتے ہیں خود بخود آ جائے. ذرا سا بجلی میں اسپارک کرنے لگ جائے، کیا مولانا کھڑے ہو کر تار جوڑنے لگ جائے؟ فوراً کسی الیکٹریشن کو تلاش کریں گے، بھئی آپ آئیے، ہمیں پتا نہیں. پمپ بند ہو جائے مسجد کا، کیا ہم چلانے لگ جائیں؟ بھئی کسی پلمبر کو بلائیں. یہ چھوٹے چھوٹے کام بغیر جانے نہیں ہو سکتے، تو علم خود بخود آ جائے. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج اور زکات کے مسائل خود بخود آ جائیں. اللہ اکبر، یہ کتنی عزیزان گرامی ہماری غفلت. اور یقین جانے جس وقت غفلت کا پردہ آنکھ سے اٹھے گا، اس وقت کام تمام ہو گیا ہوگا. اور کسی پوروی شاعر نے جو کہا تھا وہ یہی ہوگا، جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب ہو ہو سے کہاں ہوت ہے. اب خالی ہو ہو کرتے رہیں تو کیا ہوگا جب چڑیوں نے چگ کھیت لیا. یہ حال اپنے اس سے پہلے اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے. خواجہ صاحب رضی اللہ عنہ علم دین کی تحصیل کے لیے کمر بستہ ہو کر نکل گئے، اور ان کے دل میں دنیا کی محبت نہ تھی. کچھ پیسے اپنے ساتھ لے کر سارا مال فقہ اور یتیموں پر قربان کر دیا، تقسیم کر دیا اور نکل. آپ نے جہاں جہاں کے دورے کیے، محتاط اندازے مطابق آج تمام روسی رعایت، سمرقند، تاشقند، بخارا، یہاں تک کہ مکہ بھی گئے، مدینہ شریف بھی گئے، سارے بلاد آپ نے چھان لیے. بغداد سے نکلنے کے بعد ایک روایت یہ ہے کہ بچپن سے بغداد سے نکلے تو آنے کے بعد پھر بغداد بھی آئے، اور ایک روایت یہ ہے کہ دو مرتبہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے آپ نے ملاقات بھی کی، اور ایک روایت یہ ہے کہ چھ مہینے غوث پاک کی صحبت میں رہے. ایک روایت یہ ہے کہ حضور غوث پاک نے ان کو اجازت بھی عطا فرمائی. مختلف روایتیں. ذرا یہاں گھومنے کے بعد علوم ظاہری سے فراغت حاصل کر لی. جب علوم ظاہری سے فراغت حاصل کر لی، اب ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کسی کامل شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں تاکہ یہ سفر آسان ہو جائے. مثلاً امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، ملفوظات اٹھائیے. کسی نے پوچھا حضرت یہ شریعت اور طریقت میں فرق کیا ہے؟ بڑا شاندار جواب دیا، آدمی کی ذہانت اس کے دماغ کی حیثیت کے مطابق جواب دیا. فرمایا کہ میاں یہ سمجھو، میں اپنی زبان میں بتاتا ہوں، ایک چونٹی کو حیدرآباد جانا، کئی برس میں پہنچے گی؟ کراچی سے چلی، کتنے سال ہو جائیں گے حیدرآباد پہنچنے میں؟ بہت سال ہو جائیں گے. اور ایک چونٹی کبوتر کے پر میں لگ جائے اور وہ جب کبوتر اڑے شاید چار چھ گھنٹے میں حیدرآباد پہنچ جائے. کہیں گے یہی شریعت اور یہ طریقت ہے. شریعت میں تو نہ جانے آپ کب پہنچے اس منزل پر, مگر کامل شیخ مل جائے یہ برس کا سفر گھنٹوں میں طے کرا دیتا ہے, منٹوں میں طے کرا دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندی کی نظر دل پر پڑ جائے, آنن فانن میں آدمی کی منزل بدل جاتی. جیسا خود ہم نے خواجہ صاحب کے متعلق کا ابراہیم قندوزی کا ایک سوکھا روٹی کا ٹکڑا جب حلق میں پہنچا تو دنیا بدل گئی. بڑے بڑے مشائخ سے آپ نے کوئی اکتساب فیض کیا. اب مرحلہ یہ آیا کسی کامل شیخ کو تلاش کیا جائے. یہ سمرقند بخارا وغیرہ یہ ممالک, اس کے مضافات میں کہیں ایک قصبہ تھا جس کو ہیرون یا ہارون کہتے تھے. وہاں پہنچے, وہاں حضرت عثمان ہارونی کا نام بہت مشہور تھا کہ اس زمانے کے یہ کامل بزرگ. حضرت خواجہ غریب نواز ان کی خدمت میں گئے. ایک روایت تو یہ ہے کہ پہلے انہوں نے مرید کر لیا, اور بعض مشائخ ایسے کہ جو جتنے جلدی مرید ہو اتنے ہی جلدی بھاگ جاتا, اس میں کچھ وقت لگاتے ہیں, کچھ ٹائم لگاتے ہیں کہ دیکھو ہماری صحبت میں رہو, دیکھو ہم کیا کرتے ہیں, تمہیں کیا کرنا. جس کو کہتے ہیں ریاض, ان سے نمازیں پڑھواتے ہیں, تہجد پڑھواتے ہیں, ذکر و اذکار کراتے ہیں. غرض یہ کہ حضرت عثمان ہارونی کے ساتھ جلدی. حضرت عثمان ہارونی کے تصوف کی چھٹی پشت میں ایک بزرگ گزرے جن کا نام اسحاق سامی تھا, اور انہی کو چشتی کہا جاتا. کوئی قصبہ رہا ہوگا چشت کے نام سے, تو سب سے پہلے جو چشتی یا چشت کے نام سے پکارے گئے وہ حضرت اسحاق سامی رحمت اللہ تعالی, اس لیے آپ کے سلسلے کو چشتی کہا جاتا. ایک روایت میں یہ ہے کہ اپنے شیخ کے ساتھ ہو گئے, اور شیخ کے ساتھ کیا کام کرتے, ان کا بستر ان کا زادرہ اپنے سر پہ اٹھا کر اور ان کے پیچھے چلتے, جہاں جہاں شیخ جاتے وہاں وہاں جاتے. ایک روایت میں یہ ہے کہ پھر دوبارہ بغداد پہنچے, اور بغداد پہنچنے کے بعد حضور غوث العظم کے رضی اللہ عنہ کے جو اوپر کے بزرگ, ایک بزرگ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ, اور ان کے بھانجے اور ان کے خلیفہ حضرت جنید بغدادی, جو ابھی میں نے نام لیا ہر شیخ شبلی, یہ حضرت شیخ شبلی جو ہیں یہ حضرت جنید بغدادی کے مرید. جنید بغدادی ایک لمبا واقعہ, تصوف کی منزل خواب میں نبی کریم علیہ السلام نے طے کرا دی, اور اس کے بعد یہ اپنے ماموں کے مرید ہو گئے. شیخ سری سختی ان کے ماموں کے مرید ہو گئے. حضرت عثمان ہارونی نے حضرت جنید بغدادی سری سختی دونوں کے مزار بالکل ایسے ہیں کہ سری سختی ان کے ماموں سرانے اور حضرت جنید بغدادی کا مزار ان کے پائنتی کی طرح وہاں بٹھایا. ایک تفصیل فرمایا, سورہ اخلاص اتنی مرتبے پڑھو, سورہ یاسین اتنی مرتبے پڑھو, فلاں سورت اتنی مرتبے پڑھو, اتنے نفل پڑھو. جب سب کام خواجہ صاحب نے کر دیا, اب بٹھا کر ان کے شیخ نے خواجہ صاحب کو مرید کیا, اور مرید کرنے کے بعد ایک تحقیق کے مطابق 20 سال اپنے شیخ کی خدمت میں رہے, اور 20 سال رہنے کے بعد ان کے شیخ کا ارادہ جو تھا وہ حج کرنے کا, شیخ کے ساتھ حج کرنے گئے, خانہ کعبے کا طواف کیا, نفل ادا کی, اور خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد نے حرم شریف میں اپنے مرید کا ہاتھ اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں ایسے انہیں کھڑا کر دیا, اور کہا اے اللہ تبارک و تعالی میں نے تیری بارگاہ میں اس کو پیش کر دیا کامل اور اکمل بنا کر. کہتے ہیں غیب سے آواز آئی کہ ہم نے قبول کر لیا. شیخ تو اپنی منزل کی طرف سدھارے, حضرت خواجہ غریب نواز بہت بڑے عالم اور حرم شریف میں بیٹھے رہے. یہ میں اپنی معلومات بتا رہا ہوں. حیدرآباد دکن میں ایک بہت بڑا کتب خانہ, جس کو نظام دکن کے زمانے میں کتب خانہ آصف یا آصفیہ کہا جاتا, یہ آصف جا کے نام پر کتب خانہ آصفیہ کہلا جاتا. اب اس کو جب حیدرآباد دکن کا سقوط ہو گیا تو انڈیا نے قبضہ کرنے کے بعد اس کو انڈین لائبریری بنا دیا. انڈین لائبریری میں ہم نے دیکھا جو قلمی شعبہ, اس میں کتاب ہمیں ملی جس کا نام تھا تذکرۃ المحدثین. اس تذکرۃ المحدثین میں حضرت خواجہ غریب نواز کا نام بھی درج تھا اور اس مانا کر درج تھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے ایک سال حرم شریف میں بیٹھ کر کے درس حدیث دیا، یعنی مکہ کے علماء کو درس حدیث دیا اور مکہ کے علماء کو حدیث کا سبق پڑھایا، اس سے علم کی بلندی کا اندازہ لگائی. اور اس کے بعد مدینہ شریف حاضر ہوئے، گاہے گاہے حضور کے بارگاہ میں آتے رہے جاتے رہے. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے یا مراقبے میں سے تشریف لائے، کہا حسن سنجری ہم نے آج سے تو اس کو معین الدین بنا دیا. معین کہتے مددگار، ہم نے دین کا مددگار بنا دی معین الدین، اور تیرا انتخاب ہم نے ہندوستان کی سرزمین کے لیے کر دیا. وہاں جاؤ تبلیغ کرو اور لوگوں کو کفار کو غلاظت سے نکال کر راہ راست پر لاؤ. استاد تو خواجہ صاحب کو تو ہندوستان کا راستہ بھی معلوم نہیں تھا بظاہر کہ یہ کہاں. غرض یہ کہ خواجہ صاحب نے اسے قبول کیا کہ سرکار حکم ہے، اور لقب بھی مل گیا کہ معین الدین. اور اس لفظ معین الدین جو حضور نے فرمایا، اس سے ایک ترجمہ لوگوں نے یہ کیا کہ ہندوستان کو اللہ نے ایک مبلغ عطا فرمایا، تو گویا خواجہ غریب نواز حیثیت عطا رسول، یعنی حضور نے عطا فرمایا ہندوستان کے لیے مبلغ کو، اس لیے خواجہ غریب نواز کا ایک لقب جو ہے وہ عطا رسول بھی موجود ہے. جی صاحب، اب آپ آئیے، مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے آئے افغانستان، افغانستان سے آپ آئے جس کو آج اسلام آباد پنڈی کہتے، اس راستے سے ہوتے ہوئے آئے اور لاہور جب پہنچے، اس زمانے میں لاہور میں تقریباً 400 کچھ کم ہجری سلطان محمود غزنوی نے لاہور اور سومناتھ کا مندر جو ہے وہ فتح کر لیا، لیکن بتدریج مسلمان اس کا بیٹا تھا سلطان مسعود، وہ اپنے باپ کی طرح بڑا قوی بادشاہ نہیں بن سکا، لہذا کمزوری آ گئی مسلمانوں میں. اور مگر اس دور میں جب ہمارے خواجہ لاہور پہنچے، بہت سے لوگوں کے سروں پر ٹوپیاں دیکھی، امامیں دیکھی، داڑیاں دیکھی، پوچھا یہ کیا معاملہ، یہ اسلام کیسے آیا، کس شخص نے تمہیں کلمہ پڑھایا؟ کہا صاحب آپ تو اب آئے ہیں، یہاں تو ایک ہستی آپ کے آنے سے پہلے آئی جس کا نام سید علی حجویری، یہ ان کی مہربانی ہے لاہور پر کے لوگوں کے چہروں پر داڑیاں نظر آ رہی ہیں، ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، امامے نظر آ رہے ہیں. حضرت خواجہ صاحب کو اشتیاق ہوا اور حضرت داتا گنبش علی حجویری کے مزار اقدس پر تشریف لائے. آنے کے بعد ہم نے ہر سال سفر میں ایک تقریر حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی پہ کرتے، با ان کے نکاح کو آپ نے وہاں سنے ہوں گے، اس وقت ہم اس میں وقت نہیں لیتے، بلکہ اتنا کہیے کہ خواجہ صاحب نے یہ دیکھ لیا کہ عظیم بزرگ ہیں، ان کے پائنتی ایک جگہ بیٹھ گئے. بعض روایت میں کہ مہینوں چلا کیا، اور ایک روایت میں کہ 40 دن گزار دیے. بظاہر ملاحظہ کیا کہ صاحب قبر ان کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا، مقام اور منصب کو تو پہچان لیا. پھر خواجہ صاحب نے اپنا سامان لپیٹا کہ چلو اب اپنی ڈیوٹی پر جائیں جو سرکار نے لگائی. تو اس کے بعد ان کے سفر کرنے سے پہلے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے خواب میں آئے. کہا حسن سنجیری تم یہ سمجھے کہ دینے کے معاملے ہم بہت کنجوس ہیں، نہیں، یہ تمہاری عبادت اور ریاضت ہمیں اتنی پسند آئی کہ اگر مانگنے والے کو پہلے دن دے دیا جائے وہ کہاں ٹھہرتا، پہلے دن ہی چلا جائے، لہذا ہم نے تمہاری عبادت ریاضت کو دیکھتے ہوئے کچھ تمہیں عطا نہیں کیا، مگر جب تمہارے دل میں شکوہ آیا کہ ہم کچھ دینا نہیں چاہتے تو آج تم آئے اس لیے کہ تمہیں کچھ عطا فرما. کا پسارو اپنا دامن، خواجہ صاحب نے دامن پسارا اور داتا صاحب نے کیا دیا، ان کے لیے تو مورخین کے پاس میرے پاس کوئی الفاظ نہیں، مگر اس سے ترجمانی ہو گئی کہ خواجہ غریب نواز جب صبح اٹھے تو ان کے دہن پر یہ شعر تھا، گن بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناف سارا پیر کامل کامل اعلی رہنما، یعنی گن کا مطلب خزانہ بخش دیا حضرت داتا صاحب نے، اور یہ نہیں کہ جناب یہ کاملوں کے لیے جو عوام کے لیے رہنما، بلکہ فرمائے کاملوں کے لیے بھی بہت بڑے رہنما، خالی عوام نہیں کاملوں کے لیے بھی رہنما. یہ وجہ ہے کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر شاہان مغل دنیا بھر کے لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں. میں اس وقت ذکر جب کروں گا جب داتا صاحب کا تذکرہ ہوگا, میرے اندازے کے مطابق ایک سال میں 2 کروڑ آدمی داتا صاحب کے مزار پر حاضری دیتا, اتنی مقبول شخصیت عزیزان گرام. پھر میں اگر آپ کے سامنے 6 ستمبر کا ذکر کرنے لگ جاؤں, 1965 جو بھارت سے جنگ ہو رہی تھی, یہ ہندو پائلٹوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, ہم بمباری کر رہے ہیں, ایک آدمی کھڑا ہوا اور سارے بم جھولیوں میں لے کر اور وہ سب کے سب غائب کر دیتا. اس وقت کی اخباروں نے لکھا, رسائل نے لکھا کہ یہ داتا گم علی حجویری تھے, ورنہ ہندوستان نے لاہور پر اتنی بمباری کی کہ پورے ہندوستان کو ہیروشیما بن جانا چاہیے تھا, لیکن داتا صاحب رحمت والا کرم ایسا شامل حال رہا کہ لاہور بچ گیا. اس کے بعد حضرت خواجہ صاحب نے لیا, اور لینے کے بعد اب آپ دلی کے راستے اجمیر شریف پہنچ گئے. اجمیر شریف بعد پہنچے, اب آئیے تاریخی حقائق سے نظر چڑائی جائے تو واقعات رہ جاتے ہیں. یہ وہ تاریخ تھی خواجہ صاحب کے پہنچنے پر کہ سلطان غزنوی ان کی حکومت روبا زوال ہو گئی, ان کے جانشین اتنے قوی نہیں رہے, ہندوستان والوں نے ہندوؤں نے راجاؤں نے اپنے شہر کو واپس مسلمانوں سے لے لیا, اب پھر ہندوؤں کا راج تھا. اور اس وقت اجمیر شریف میں رائے پتھورا نام راٹھور خاندان تھے, چوہان اور یہ سارے خاندان وہاں موجود تھے, جو زمانے میں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا یہ موجود, اور بہت بڑی طاقت ان کی. یہ وہ زمانہ تھا کہ شہاب الدین غوری جیسا دلیر آدمی بہت بڑی شکست کھا کر, اور وہ اس کا کوئی وفادار سپاہی چابوک دستی اس کے گھوڑے پر بیٹھ کر اور اس کو بغل میں دبا کر لینا بھاگتا تو شاید شہاب الدین غوری بھی کام میں آ جاتا. یہ دوبارہ لاہور پہنچا, لاہور سے افغانستان پہنچا, رات دن اس کو بدلہ لینے کی تڑپ تھی کہ میں ہندوؤں سے بدلہ لوں گا, ہندوستان کو آزاد کراؤں گا, اور وہ بتدریج جنگ کی تیاری کرتا رہا. بعض لوگوں نے تو مورخین نے مبالغے سے کام لے کر کہا کہ اس نے اپنا جو خون آلود کپڑا ہے وہ نہیں اتارا, چارپائی پہ نہیں سوتا, مگر ہم نے جب مطالعہ کیا وہ ایک دیندار آدمی تھا, نمازی آدمی تھا, یہ کیسے ممکن ہے کہ خون آلود کپڑے نہ اتارتا, یہ مورخین کا مبالغہ. غرض یہ رات دن تیاری کرتا رہتا. اب خواجہ صاحب اجمیر پہنچے, اجمیر پہنچنے کے وہاں تو سما کچھ اور ہی تھا, سارے ہندو ایک جگہ آن کر کے دیکھا کوئی چکیل میدان ہے وہاں بیٹھ گئے. کچھ دیر بیٹھے تو کچھ سپاہی آئے, کہنے لگے اٹھو یہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے, آپ کیسے بیٹھ گئے؟ فرما اچھا, جب انہوں نے سختی کی تو فرما ٹھیک ہے بھائی, اگر راجا کے اونٹ بیٹھتے انشاءاللہ بیٹھے ہی رہے. یہ کہہ کر آپ آنا ساگر کی پہاڑی پر آ گئے, اور اس کے بعد ساربان آئے, اونٹ باندھنے والے اونٹوں کو بٹھایا. صبح جب اٹھایا اتنی مار لگا رہے اونٹ اٹھ کے نہیں دیتا, رائے پتھورا کے پاس خبر پہنچی, ساری روایت ان کو سنائی, اس نے کہا جاؤ اس فقیر سے جا کر کے معافی مانگ. سارے لوگ آئے اور خواجہ صاحب کے قدموں میں گر کر معافی مانگی, آپ نے کہا جا, اونٹ اٹھ گئے, جب دیکھا تو اونٹ کھڑے ہو گئے. اس زمانے میں یہ آنا ساگر بہت بڑا تالاب, اس کے ارد گرد مندر تھے, ہندوؤں کا طریقہ یہ تھا کہ آنا ساگر میں نہاتے اور اپنی پوجا پاٹھ کر کے چلے جاتے. اب ظاہر ہے کہ خواجہ صاحب کے مریدوں کا پانی کا معاملہ آنا ساگر ہی تھا, آپ کے مرید وہاں سے پانی لا کے اپنی ضرورت کو پورا. ایک دن آپ کے مرید کو پانی بھرتے ہوئے کسی نے دیکھ لیا, تو ہندوؤں کا مذہب یہ ہے کہ ان کے کنویں سے کوئی مسلمان پانی لے لے تو وہ اچھوت ہو گیا, اگر اس بالٹی کو مسلمان ہاتھ لگا دے وہ اچھوت ہو گیا, خود اتنے پاک اور گندے اتنے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہندوستان کے سفر میں, ایک گائے کھڑی ہوئی پیشاب کر رہی تھی, ایک حلوائی آیا اس نے فوراً بالٹی لگا دی پیشاب, اتنے متقی پرہیزگار, بالٹی لگا دی اور لگانے کے بعد میں مسلمان بالٹی کو ہاتھ لگا وہ تو اچھوت ہو جاتا, اور بالٹی میں پیشاب جمع کر کے میری آنکھوں کے سامنے اس طرح اس نے پیشاب کو مٹھائی پر چھڑکا. تاکہ مٹھائی میں برکت آ جائے. اللہ اکبر, یہ ان کا حال ہے کہ مسلمان بالٹی چھو لے تو وہ ناپاک ہو جائے, اور خود اتنے پاک ہیں کہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں, اور گائے کا پیشاب جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں میں وہ گویا چھڑکتے بھی ہیں. یہ مانا میں نے کہ اور بھی ان کے طبقے وہ اس کو نہیں مانتے, مگر ایک بہت بڑا طبقہ ہندوؤں کا اس کا قائل ہے, کہتا گاؤ ماتا. ہم نے کئی دفعہ کہا گائے کو کہتا گاؤ ماتا, مگر بیل کو پتا جی نہیں کہتا کمبا. بھائی جب گاؤ ماتا ہے تو بیل کو پتا جی کہاں پر؟ تو تمہارا باپ ہے اگر گاؤ ماتا, بیل کو پتا جی نہیں کہتا. اتنے پاک صاف لوگ ہیں کہ گائے کا پیشاب پیتے اور اپنے کھانے پینے کی چیزیں پر اس کو چھڑکتے. غرض یہ کہ اب جناب خبر پہنچی کہ یہ تو ہمارے ہاؤس کو تالاب کو گندا کر دیا مسلمانوں نے, اس پر پہرا لگ گیا. کوئی خواجہ غریب نواز کا مرید یہاں سے پانی نہیں بھرے گا. اس کو کہتے ہیں کرامت اور معجزہ. ولی کی اگر کرامت ہو, علامہ محی الدین ابن عربی لکھتے ہیں جو تصوف میں اتھارٹی, کہ اس نبی کی وہ کرامت ہوتی ہے اور اس ولی کا وہ نبی کا معجزہ ہوتا, اور اس نبی کی امتی کی وہ کرامت ہوتی. خواجہ صاحب کو جلال آئے, ایک چھوٹا سا مٹکا دیا اپنے مرید, فرمان لے جاؤ پورا آنا ساگر اس میں بھر لا. وہ گیا, جیسے اس نے مٹکا آنا ساگر میں بھرا, پورا آنا ساگر مٹکے میں اور بالکل چٹیل میدان ہو گئے. اب تو وہاں کے ہندو پریشان ہو گئے, راجا کے پاس گئے, صاحب یہ فقیر نے ہمیں پریشان کر دیا, کیا کیا جائے. پھر لوگوں نے معافی مانگی, پرما جاؤ انڈیل دو آنا ساگر. انہوں نے مٹکا جب انڈیلا, پورا آنا ساگر ٹھاٹے مارتا وہ بہنے لگا. یہ کرامت ہے, کرامت معجزے کی تعریف یہی ہے کہ وہ ہماری آپ کی عقل میں نہیں آتا. سب وہاں بیٹھ گئے. پھر ایک جادوگروں سے جناب آپ کا مناظرہ ہوا, سارے جادوگر آئے. ان میں سے جو بڑے بڑے جادوگر ہیں سب نے اسلام قبول کر لیا, اور خواجہ صاحب ان کے مریدوں پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوا. آخری میں ایک خط آپ کے پاس آتا ہے, رائے پتورہ. وہ خط یہ تھا کہ آپ کل آنا ساگر خالی کر کے کہیں اور چلے جائیں, ورنہ آپ کو قید کر لیا گیا, سزا دے دی جائے. خواجہ صاحب کے پاس جب خط آیا, کسی نے پڑھ کے سنایا, آپ نے وہ خط اسی کو واپس کر دیا اور جلال میں کہا کہ جاؤ تمہارے راجہ کو قید کر کے میں نے اس کو قیدی بنا دیا اور غلام کو میں نے راجہ بنا دیا. یہ دہن سے الفاظ نکلنے تھے. رائے پتھرا کو جب یہ خبر پہنچ, وہ آگ بگولا ہو گیا. اب آئی ادھر شہاب الدین غوری, جو پورے جنگ کی مہمات کی تیاری میں تھا. ایک بزرگ خواب میں آئے اور کہا شہاب الدین غوری, اس کا نام عز الدین تھا, شہاب الدین غوری اس کا لقب تھا, شہاب الدین لقب تھا, غوری خاندان کا گویا ایک نسبت. اس نے جناب پہلے کی جنگ کا نقشہ سامنے رکھا, حکمت عملی جنگ کی یہ تھی کہ اس پر ایک بہت بڑی تقریر ہو جائے. اس نے کیا کیا کہ اپنی فوج کو 8 ٹکڑیوں میں تقسیم کیا, ایک دستہ لڑے اور 2 گھنٹے کے بعد وہ واپس آ جائے, دوسرا دستہ لڑے. اس طرح انہوں نے پورے اجمیر شریف پر جو بڑے راجا مہاراجوں نے بہت بڑا اتفاق ہے جنگ لڑی. تراوڑی ایک جگہ جو اجمیر شریف میں خواجہ غریب نواز کے اوپر پہاڑی پر یہ میدان جنگ بنا, اور مسلمانوں نے میدان جنگ مار لیا, اور جتنے بڑے بڑے دلیر تھے وہ سب بھاگتے ہوئے نظر آئے. اور اس طریقے سے اجمیر پر سلطان شہاب الدین غوری نے قبضہ کر لیا, اور قبضہ کرنے کے بعد اب وہ شہر کے لیے معائنے کے لیے نکلا. اس نے بڑا عجیب منظر دیکھ, کیونکہ وہاں تو جنگ کر چکا تھا ایک مرتبہ, لوگوں کے سروں پہ امام داڑیاں. کہا یہ کیا معاملہ؟ کہا صاحب آپ کے آنے سے پہلے ایک بزرگ آئے آنا ساگر کی پہاڑی پر جلوہ گر, انہوں نے ہمیں اسلام قبول کرایا. یہ پہنچا وہاں آنا ساگر, ایک روایت کے مطابق نماز اثر ہو رہی, سرکار خواجہ غریب نواز امامت فرما رہے, ان کی امامت میں اقتداء میں نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جب خواجہ صاحب نے نمازیوں کی طرف منہ پھیر کر جب دعا کی, شہاب الدین غوری نے کہا یہی تو بزرگ تھے جنہوں نے خواب میں آن کر کے کہا کہ شہاب الدین غوری اب حالات معمول پر اور ہندوستان کی سرزمین تیرا انتظار کر رہی, اور فوراً ہندوستان پر حملہ کر, اللہ فتح و نصرت عطا فرمائے. کب کیا کیا؟ راجہ کو گرفتار کیا, اور گرفتار کرنے کے بعد اس کا غلام تھا قطب الدین ایبک. یہ آج سے 40 سال پہلے اس کا مزار دریافت ہوا لاہور کی کسی آبادی, آثار قدیمہ نے وہ مکان خالی کروا, اور باضابطہ اس کا مقبرہ بنایا. اس کا انتقال لاہور میں ہوا, اس سے اجمیر شریف کی کمان دی, اور ساری مہمات سے فارغ ہونے کے بعد براستہ دہلی لاہور پھر افغانستان پہنچ گیا, اور وہاں اسلام عزیزان گرامی زندہ ہو گیا. وہ اسلام, وہ ہندوستان جسے بڑی بڑی طاقتیں سر نہ کر پائیں, حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق حضور علیہ السلام کی اولاد ایک شخص چلتا ہے جس کا نام حسن, سید حسن. آپ نسب کے اعتبار سے آپ کی والدہ حضرت امام حسن کی 11ویں پشت میں ہیں, اور آپ کے والد ماجد غیاث الدین یہ امام حسین کے نسل سے تقریباً 12 واسطوں سے خواجہ غریب نواز کے والد ماجد, گویا خواجہ صاحب حسنی حسینی گویا سید, اور وہ وہاں اپنا کام کرتے رہے, اور قطب الدین ایبک نے کمان سنبھال لی. یوں سمجھے کہ ہندوستان پہ دوبارہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. عزیزان گرامی, خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ یہ اتنے مشہور ولی کہ ہم تو یاد کرتے ہیں, بڑے بڑے بادشاہوں نے ان کے مزار پر حاضری دی. شہاب الدین غوری نے چلو فتح کیا تھا, وہ اکبر بڑا برگشتہ تھا, ان کے مزار پر حاضری دی. اسی طرح اس کے بیٹے نے وہاں حاضری دی, پھر ان کا بیٹا, یہاں تک کہ آپ اگر دیکھیں سلطان اورنگزیب عالمگیر تک تمام بزرگوں نے مزارات پر حاضری. اور میں نے تاریخ میں پڑھا کہ عالمگیر نے تو ابھی حاضری دی, ایک مہینے کے بعد جنگی مہم کو طے کر کے پھر حاضر ہو گیا, پھر ایک دو مہینے باہر لگا پھر حاضر ہو گیا. ایک سال میں اس نے کئی حاضریاں دی, جب کسی مہم پر جاتا خواجہ صاحب کے مزار پر حاضری دیتا. اور شاہجہاں نے اسی طریقے سے بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنی اپنی یادگار وہاں بنائی, کسی نے مسجد بنائی, کسی نے مسافر خانہ بنایا, کسی نے دالان بنایا. اور نظام حیدرآباد نے ایک مدرسہ کھولا جس کا نام جو ہے وہ عثمانیہ معینیہ کہلایا, جو درس نظامی کا سلسلہ تھا جس کا پورا خط نظام دکن اٹھا تھا. یہاں تک کہ شاہجہاں کی بیٹی جہاں آرا اپنے لیے ایصال ثواب اور خواجہ صاحب کے نظر پیش کرنے بہت بڑی عمارتوں کی تعمیر کی. غرض یہ کہ جو بادشاہ آیا اس نے مسافروں کو رہنے کے لیے وہاں ٹھکانے کے لیے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کی. آنا ساگا پر سنگ مرمر بہت بڑی عمارتیں ہیں, یہ جناب شاہجہاں کی بنائی ہوئی ہیں. غرض یہ کہ شاہاں نے مغل ان کے مزار پر حاضر ہوتے, یہاں تک کہ ہندوستان کے ڈائن ناگن مسلمانوں کے قاتل اندرا گاندھی بھی خواجہ صاحب کے مزار پر آئی اور اپنے بالوں سے جھاڑو دی خواجہ صاحب کے مزار پر. ایک انگریز وائسرائے جو بھی نیا آتا خواجہ صاحب کے مزار پر حاضری دیتا, اور ایک انگریز مورخ لکھتا میں تو تعجب میں ہوں کہ ایک آدمی اپنی قبر میں لیٹے ہوئے ہندوستان پہ حکومت کر رہا, بڑے بڑے لوگوں کے سر لگوں, بڑے بڑے لوگ ان کے قدموں کی طرف بوسہ لیتے ہیں, اور وہ خواجہ غریب نواز کی شخصیت ہے کہ جو اپنی قبر میں لیٹ کر پورے ہندوستان پر حکمرانی کر رہا. تو یہ ان کی برکت اور ان کی عظمت, ہم اور آپ جو مسلمان ہیں خواجہ غریب نواز کا صدقہ ہے. کوئی اگر نہ مانے تو احسان فراموش ہے, ہمیں احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا وصال ایک روایت کے مطابق 627 میں ہوا, اور ایک روایت کے مطابق 633 میں ہوا. آخری دن مریدوں سے مل کر اور آپ حجرے میں گئے جہاں آج آپ کا مزار, کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں, خواجہ صاحب آن کر کے سو گئے. مریدوں نے باہر سے سنا کچھ مختلف آوازیں آ رہی جیسے آپس میں کچھ لوگ بات کر رہے ہیں, اور اللہ صبح جب دروازہ نہیں کھولا کافی دیر انتظار کیا, پھر خدام نے دروازہ توڑا, یہ دروازہ کھول کر جب دیکھا خواجہ صاحب لیٹے ہوئے تھے, نبض دیکھنے سے پتا لگا ان کا وصال ہو گیا, اور قدرتی قلم سے آپ کی پہچان لکھا تھا ہذا حبیب اللہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب. اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر انوار کو رحمت و رضوان سے بھر دے. وما علینا الا البلاغ.